to siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No pewnie, że będę tęsknił do przyszłego tygodnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, ale na łzy przyjdzie czas. Teraz siódma. Zobaczmy, co wydarzyło się na świecie. Agnieszka Drost. 1/3 pracowników PKP Cargo straci pracę. Firma zapowiada zwolnienia grupowe. Były wiceminister sprawiedliwości może stanąć przed sądem. Sejmowa komisja poparła wniosek prokuratury. Niemiecka restauracja wezwała policję do turysty z Łotwy, który płacił kartą. Państwowy kolejowy przewoźnik towarowy PKP Cargo zwolni przeszło 4000 pracowników w ramach zwolnień grupowych. Spółka podjęła uchwałę w tej sprawie, o czym poinformowała w komunikacie giełdowym. Przewidywane zwolnienia dotyczą jednej trzeciej wszystkich pracowników w różnych grupach zawodowych. Ma do nich dojść do końca września. Plany krytykuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Jego prezes Leszek Miętek mówił Polskiemu Radiu, że najbardziej bolesne jest właśnie odchodzenie z firmy kierujących pociągami. To, co się dzieje w tej spółce, nie jest problemem tylko tych pracowników, ale to jest problem państwa. Bo PKP Cargo jest narodowym przewoźnikiem, który jest zdolny do przewozów masowych, dużych przewozów związanych z inwestycjami infrastruktury i innymi, ale to jest również spółka, na której spoczywają obowiązki zabezpieczenia transportu specjalnego na wypadek konfliktu zbrojnego. Demontaż tej spółki, nastawiony wyłącznie na oszczędności, na kapitale ludzkim, powoduje, że ta spółka się po prostu więcej nie podniesie. A zarząd zwolnienia tłumaczy koniecznością wyjścia na prostej firmy po wielu latach strat finansowych. W pierwszym kwartale tego roku PKP Cargo przyniosła straty w wysokości 118 milionów złotych netto. Sejmowa Komisja Regulaminowa po wielogodzinnej dyskusji poparła dziś wniosek prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego. Dotyczył on wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Najpoważniejszy zarzut, jaki śledczy chcą postawić Romanowskiemu, dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej celem miało być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku Skarbu Państwa. Prokurator Piotr Woźniak mówił, że podstawowym dowodem są zeznania Tomasza M., z których wynika, że konkursy w funduszu były nierzetelne. Są to gromadzone przez niego zapisy rozmów. Trudno twierdzić, że te wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w dowodach rzeczowych. Marcin Romanowski mówi, że jest niewinna, prokuratura działa na polityczne zamówienie. Na etapie przygotowywania tych rekomendacji komisji konkursowej, czy też wcześniej, nie wydawałem żadnych bezprawnych poleceń. Prokuratura zwycięża pierwszą część batalii. Druga odsłona i ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sali plenarnej Sejmu, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To był ważny dzień dla ósmoklasistów. Po prawie 7 tygodniach oczekiwania odebrali wyniki egzaminu, które są ważną składową w przyjęciu do szkoły średniej. Uczniowie częstochowskich podstawówek w większości byli zadowoleni z wyników. Zawsze mogło być lepiej, zawsze mogło być gorzej, ale jestem bardzo zadowolona ze swoich wyników. Polski 64, matematyka 60% i angielski 96%. Mogło być gorzej, ale było dobrze. Polski mógł być trochę lepiej. Mogło być lepiej z matematyką, bo spodziewałem się na lepszy wynik. Było 76%, spodziewałem się powyżej 85%. Był to szczególny mało liczny rocznik. W Częstochowie do egzaminu przystąpiło prawie 4 razy mniej uczniów niż przed rokiem. Ale wyniki według Rafała Piotrowskiego z częstochowskiego magistratu są satysfakcjonujące. W tym roku mamy 796 uczniów i mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tych wyników, bo wiodące województwo to jest oczywiście województwo mazowieckie, którym z matematyki ta średnia jest nieco powyżej 57%. Jeśli chodzi o województwo śląskie, ta średnia zadowoleność z matematyki to jest 49,54, a w Częstochowie mamy 51,7%. Absolwenci podstawowych szkół w kraju uzyskali średnio z języka polskiego 61%, z matematyki 52%, a z języka angielskiego 66%. Niemiecka policja dostała wezwanie do mężczyzny płacącego kartą. Restaurator domagał się interwencji, gdy jego klient z Łotwy za kolejne 16 piwo znów zapłacił gotówką. To, co normalne w krajach bałtyckich czy Polsce, mocno zdenerwowało właściciela restauracji w bawarskim Mamming. Gdy Łotysz zamówił 16 kufel złocistego napoju, Bawarczyk wezwał policję. Funkcjonariuszom tłumaczył, że za każdą z 16 płatności kartą musi odprowadzać 20 centów opłaty. Policjanci stwierdzili, że o złamaniu prawa nie ma mowy. W tej sytuacji restaurator nałożył na łotewskiego klienta zakaz wstępu. Łotysz został wyprowadzony z lokalu, ale według policyjnego komunikatu kompletnie nie rozumiał, o co w tej sytuacji chodzi. Podobne niezrozumienie jest częste w Niemczech wśród gości z zagranicy. W wielu miejscach nie ma możliwości płacenia kartą lub jest określona minimalna wartość transakcji, od której można użyć cyfrowego pieniądza. To zaskakuje szczególnie Polaków, Estończyków i właśnie Łotyszy, czyli mieszkańców krajów, gdzie karta jako środek płatniczy jest standardem. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaraz, jak to było, że po 16 kuflu nie rozumiał, o co chodzi. No, nie dziwię się, zostawiając tę sprawę już, ale Niemcy rzeczywiście, jeśli chodzi o kartę, bywają zaskakujące, więc jeżeli tam się wybieracie teraz, szanowni słuchacze, w podróż, przekraczacie właśnie może granicę, to warto zerknąć po gotówkę. Co do pogody? Uspokoiła się. Burz na razie nie widać, chyba że jutro na wschodzie może zagrzmieć, może nawet grad popada. Temperatura trzyma się nisko na razie, przynajmniej jak nie ona ostatnio. 23 stopnie, 17 w nocy, 8 gdzieniegdzie nawet może być, maksymalnie 16. I na razie nic nie wskazuje na to, żeby było dużo błękitnego nieba i spokoju. Raczej umiarkowane zachmurzenie i duże. Ostrzegamy jeszcze raz, jutro wschód burzowy i gradowy. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli, że normalnie możemy spakować zabawki i już powoli sobie iść. Bardzo dziękujemy, to były fajne 3 godziny. Polecamy się zawsze w popołudniowej i porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś wydawała Ewa Lipowicz. Przepraszam, zawsze jak mówimy o Ewie, to wstajemy na baczność. Ewa Lipowicz zrealizował tę audycję. I tu też Maciek dla ciebie wstanę, dobrze? Maciek Załęcki. Czy ja też muszę? No tak. Jeszcze poczekaj, nie? Natomiast telefony dzielnie odbierał Daniel Leśniewski i bardzo im za to dziękuję. Ja się nazywam Jarosław Kuźnia, rozpocznij. A słyszą państwo, że rotacyjnie pojawia się właśnie teraz rotacja u nas tutaj. W jakiej formie pan redaktor Michał Kowarski? Skutecznej. Dzisiaj będziemy o polskiej muzyce rozmawiać. Rotacja. To my z Maćkiem zostajemy i muzyczne podsumowania pierwszego półrocza. Ciąg dalszy. Wczoraj była muzyka zagraniczna, dzisiaj będzie tylko muzyka polska. Nie zawsze po polsku, ale tylko polscy artyści. I na sam początek Ars Latrans. Gonią mnie historie, które ciężko streścić. W kieszeniach trzymam to, co w głowie się nie mieści. W lewej noszę ogień, w prawej trzymam wodę. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Jestem kuluarowy filtr zakładam znów. W tym jeszcze pułapek, nie mogę inaczej. Spadam, spadam, spadam. W tym jeszcze zasadzek, brat nie jest bratem. Spadam, spadam, spadam, spadam. Miał sprostać, gdy każdy tu wkoło ciągnął go w dół. Chciałem trochę ciepła, a dostałem chłód. Ty miałeś trochę prościej, więc nie mów, że wiesz, co znaczy mój ból. Jestem złodziejem, kradnę ludziom czas. Jestem jubilerem, w rękach waży świat. Jestem dealerem, co karmi głód. Jestem poserem, jeszcze pułapek, nie mogę inaczej. Spadam, spadam, spadam. W tym jeszcze zasadzek, brat nie jest bratem. Spadam, spadam, spadam, spadam. I zakładamy nuarowy filtr na sam początek dzisiejszej rotacji. Ars La Trans, Miasto Pułapek, i ten utwór otwiera album Noir. I myślę, że ta konkretna płyta świetnie się nadaje na randkę, może po zmroku, choć nie jest to obligatoryjnie. A skoro jesteśmy już przy sensualnych płytach, to Tomasz Makowiecki w pierwszym półroczu tego roku również nagrał coś sensualnego, konkretnie Bailando. Wydorośleliśmy w noc. powiedzianych. W oczach i w uścisku rąk czuję to całkiem inaczej. Tak jakoś wyszło, że dzisiejszą rotację zaczynamy od utworów, które mają bardzo dużą rozpuszczalność i rozpływalność. Można się w nich zanurzyć, w szczególności w tych saksofonach, które są na samym końcu. Tomek Wakowiecki wydał w tym roku płytę Bailando. Jest to bardzo ładne wydawnictwo. Tym bardziej chciałbym też przypomnieć, że inny utwór akurat z tego wydawnictwa, czyli Lato w mieście, jest na naszej trójkowej liście przebojów. Można na niego głosować trójka.polskieradio.pl. Ukośnik LPT. Zachęcam do partycypacji. Utwór Lato w mieście, a skoro już jesteśmy przy lecie, no to myślę, że możemy teraz sięgnąć po kolejną polską płytę. Tym razem będzie anglojęzycznie, ale zdecydowanie jest to najbardziej letnia płyta ze wszystkich. Convinced myself that the shift will happen. I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I wanted to, but faster than it used to. What if I told you that it's gonna get better, and all the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? What if I told you that it's gonna get better, and all the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? Myself that the shift will happen. I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I want it to, but faster than, but faster than. I tak oto sobie pomedytowaliśmy. Z Oxford Drama, rzecz jasna. Meditation One z ich ostatniego, najnowszego, najświeższego albumu The World is Louder. I muszę przyznać, że ten konkretny utwór, ta konkretna kompozycja jest doskonała do zapisywania wspomnień. W szczególności jest świetnym towarzyszem do zachodów słońca. Polecam. Polecam. I przede wszystkim też bije od tego albumu, może nie od tego konkretnego utworu, ale spokojnie, zaraz to naprawimy. Od tego albumu bije lato. No i myślę, że teraz warto zadać pytanie Marcinowi Mrówce. Jak to się stało, że The World is Louder jest tak radosną i ciepłą płytą? To był czerwiec roku 2022 i byliśmy świeżo po powrocie z takiego hiszpańskiego festiwalu, który nazywa się Primavera Sound, gdzie naładowani muzyką wykonawców, na których wcale nie planowaliśmy pójść zobaczyć koncertów. Na przykład Shabaka Hutchings, zespół Sons of Kemet, miał swój showcase, gdzie był kuratorem, gdzie zaprosił takie składy jak Soccer 96, Ill Considered, nie cała śmietanka londyńskiej sceny jazzowej. My poszliśmy na ten event do takiej sali, sala Apollo na 1000 osób i byliśmy totalnie zmiażdżeni. Zespół Black Midi i też w tym samym czasie w Barcelonie grał w trakcie Primavery właśnie wspomniany przez ciebie zespół Red Hot Chili Peppers. To był drugi koncert po powrocie Johna Frusciante i te emocje były na maksa widoczne. My po tym koncercie z Gosią mówimy: Jezu, jakby to, że my w ogóle dwa razy o nich młodsi nie mamy nawet połowy tej formy, to jest jakiś skandal. Trzeba to zmienić. Wracamy do Wrocławia. Wiecie, cała zieleń już zakwitła. Zaczynamy w ogóle wychodzić na więcej czasu spędzać na dworze niż w pomieszczeniach, sport, jakieś, wiecie, wczesne wstawanie, zimne prysznice, zdrowe jedzenie. To wszystko połączone było jakimś takim totalnym paliwem do tego, żeby ruszyć do komponowania albumu, tylko do komponowania w sposób zupełnie inny niż dotychczas, bo zawsze nasze utwory powstały w sposób taki bardziej songwriterski, a tutaj właśnie napędzeni tym w szczególności showcase'em jazzowym postanowiliśmy improwizować i rezultaty tych improwizacji można usłyszeć na naszym nowym albumie. I na tym właśnie nowym albumie, po tych dwóch latach dziubania i doskonalenia tego brzmienia, powstała płyta, która jest doskonała na lato. I dobrze, że wydali ją w kwietniu, bo wszyscy mogliśmy się do niej przyzwyczaić. No i teraz myślę, że w ramach suplementu możemy jeszcze odegrać Practice is my passion, Oxford Drama, właśnie z płyty The World is Louder. Trudne, trudne rzeczy. Seem like it never would have. Kampana w słońcu, Oxford Drama. Practice is my passion z albumu The World is Louder. I ta energia, która jest na tej płycie, jest przez Oxford Dramę zabierana na scenę i można się o tym w bardzo prosty sposób przekonać, ponieważ Oxford Drama jakiś czas temu grała koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i można go zobaczyć na kanale Trójki w serwisie YouTube. Podobnie jak koncert Pablo Pavo, który też wydał mniej więcej w tym samym czasie nową płytę Lacuna. I też jak Oxford Drama grali jakiś czas temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Lacuna to świetna płyta. Jednym z moich ulubionych utworów na tym albumie jest utwór Mi Miłość. Pablo, o czym jest ta piosenka? O Rety, to nie wiem, czy tak w trzech słowach da się opowiedzieć, bo artysta pewnie miał sporo na myśli. To jest piosenka troszeczkę o szukaniu miłości, tak? Znaczy gdzieś jest człowiek, który nie jest pewny, czy jeszcze w tych dużych metropoliach ona gdzieś funkcjonuje, czy to wszystko się nie zamieniło w jakiś blichtr imprezy i tylko seksualność i gdzieś tam się rozgląda i czy znajduje, czy nie, to już chyba słuchacz musi sobie dokładnie odpowiedzieć, ale tak, no to jest taka, jak to często u mnie bywa, ten bohater gdzieś jeździ po mieście i się przygląda i właściwie niewiele się dzieje. Och, nie dajmy się zwariować z tym, że niewiele się dzieje. Myślę, że wnikliwe obserwacje są jak najbardziej na miejscu. No i cóż, sprawdźmy zatem, co podmiot liryczny miał na myśli i czy znalazł miłość w tym konkretnym utworze. Mi Miłość, Pablo Pavo i Ludziki. Miłość się chowa pod nowe tynki, miłość się kitra w ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie, gdzieś przecież jest. Mi miłość ci cisza, a miastu ton. Mi miłość ci cisza, z kościoła dzwon. Mi miłość ci cisza, a miastu. Budynku dach, łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta czarnym, nie, nie, nie. Na miasta świętym, nie. Mi miłość ci cisza, a miastu ton. Mi miłość ci cisza, z kościoła dzwon. Mi miłość ci cisza, a miastu ton. Z kościoła dzwon. No i czy podmiot liryczny znalazł miłość? Myślę, że można ten utwór przesłuchać jeszcze raz, ale to w wolnym czasie. Spokojnie, przejdziemy dalej. Pablo Paweł i Ludziki w utworze Mi Miłość z albumu Lakuna, który wyszedł w pierwszej połowie roku. I właśnie dzisiaj w rotacji podsumowujemy to, co się ciekawego działo właśnie w półroczu pierwszym w polskiej muzyce. No jednym z takich ciekawych zjawisk jest kolejny nasz artysta, czyli Bartek Zjawa, który nagrał całkiem przyjemną płytę, nawiązującą mocno do lat 80. Jesteś niebem. Zazwyczaj mnie budzić, bo miasto to burza. Nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać. Jak najbardziej potrafię, lecz trochę się łamię. Dzieciom wmawiać, że tak ma być tutaj. Nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać. Skład, że wiesz, gdzie jesteś, że byłeś tu pierwszy. Miasto to burza. Nie mogę tu ustać, nie mogę się ruszać. Zapadam się w butach. Miasto to burza. Nie mogę tu ustać. Nie mogę się ruszać. Zapadam się w butach. Bartek Zjawa, Miasto to burza, z jego pierwszej i najnowszej płyty, Siłą rzeczy. I ten album jest jedną z tych płyt, która z jednej strony jest pięknie przepływająca, samoczynnie, jest doskonałym medium towarzyszącym, a z drugiej strony można w niej kopać, kopać, kopać i kopać. No w końcu Bartek poświęcił ładnych parę lat, żeby ten album dopracować. No i tutaj rodzi się pytanie. Bartku, czy te piosenki raczej do ciebie spływały i po prostu wynikały z inspiracji, czy raczej to było długie dziubanie? To było w zależności od kawałka. Niektóre kawałki jakby powstały bardzo szybko, tylko trochę poleżały po prostu. To był powiedzmy taki szkic zrobiony w jedno popołudnie i w zasadzie trzeba było tylko tam coś tam podszlifować. Niektóre powstały po prostu tak nawet produkcyjnie, tam w dwie godzinki i nie zmienił się ani jeden track. a w niektórych było bardzo dużo po prostu takiego dziabania. No ale to wszystko się działo przed jakby miksem i masteringiem, bo jakby chciałem jak najbardziej doprowadzić do tego, co bym ja chciał, żeby jakby jak to brzmiało, a nie żeby to się okazało w miksie dopiero. I okazała się z tego całkiem świetna płyta, brzmiąca dobrze o każdej porze dnia i nocy. I teraz otwieramy worek korelacji, ponieważ Bartka płyta nazywa się Jesteś niebem. Przed chwileczką usłyszeliśmy utwór Miasto to burza. I teraz przejdziemy po prostu do burzy. Do płyty, która nazywa się Burza. Do płyty, która również była okupiona długim okresem tworzenia. A jest to album Poli Hobot i Adama Barana. Nie mam pojęcia w ogóle, jak my dokonaliśmy. Ja też nie mam pojęcia totalnie. Okej. Nie wiem, jak to się stało. Jest dużo ciekawych historii stoi za tym krążkiem. No faktycznie, generalnie w trakcie się rozpadaliśmy. Już mieliśmy takie założenie, że to jest nasza ostatnia płyta razem. Dzisiaj chyba tego nie podtrzymujemy, chociaż nie wiadomo, wszystko się może wydarzyć. Ale faktycznie są na niej utwory, które napisaliśmy jako pierwsze, oj nie wiem, z 3-4 lata temu. I są na niej utwory na przykład takie jak Maj, który napisałam, dosłownie wleciał jako jeden z ostatnich, na ostatnim rzutem, więc faktycznie to jest taka podróż, kurczę, mocarna, jeśli chodzi o tą naszą ewolucję, też taką emocjonalną. Tak miało być. Dla mnie to był bardzo też specyficzny proces, bo akurat byliśmy jeszcze w międzyczasie, w te 5 ostatnich lat, wydaliśmy epkę i jakby proces pisania tej epki był taki bardzo zaskakująco łatwy i tak naprawdę, gdy zabieraliśmy się za pisanie pierwszych numerów na płytę, spodziewałem się, że też pójdzie bardzo łatwo, a tutaj okazał się ten proces zupełnie inny. Momentami był nawet wycieńczający emocjonalnie. Udało nam się jakoś to okiełznać, udało nam się dojść do porozumienia. I chwała wam za to, drodzy, ponieważ ta płyta jest po prostu śliczna. I myślę, że tutaj już nie ma co dodawać. Po prostu posłuchajmy Burzy. Ja na ciebie czekam, tak jak w piosence, tak mogli powiedzieć fani Poli Hobot i Adama Barana, kiedy czekali na tę nową płytę 5 lat, ale warto było czekać. Podobno Pola Hobot, Adam Baran z ich najnowszej płyty Burza z pierwszego półrocza 2024 roku, które dziś w rotacji podsumowujemy. Tymczasem przed burzą schowamy się w sanatorium i będzie to sanatorium, które zaprezentuje nam zespół Coles. Bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba obojętne mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecia. Klima pale i włączam tryb. Klima pale i włączam tryb. Klima pale i włączam tryb. Klima pale, pale, klima pale i no. Klima pale i włączam tryb. I tam nowy blik. Jutro zbudzę się już w innym ciele. Okej, hej. Jak prima ballerina, tańczę jedna nóżka. Lubię, kiedy moje słowa powtarzają usta. Puszka Pandory to twój Kodak, fotki zakazane. Fotki rozmazane, ona włosy, kokel spaniel. Wszędzie oczy, oczy, oczy, puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Pierwszego wydawnictwa Coles Homework minęło 10 lat i przez te 10 lat Coles świetnie się rozwinęli, ale przez cały czas pozostają w tej swojej tożsamości, spokoju i delikatności. Coles ze swoją nową płytą Sanatorium, a tymczasem kontynuujemy nasz turnus i udajemy się w stronę Jantaru.